शिवांगी ने फिर आराध्या को देखा जो एक ब्लैक कलर के अनारकली सूट में आई थी। आराध्या को देखकर अभिमान चूंकि अभी अंदर ही था वो बोला, अब मैं भी शिवांगी की तरह भाग कर जाता हूँ। ये सुनकर सारे भाई हंसने लगे। फिर अभिमान जल्दी जल्दी आराध्या के पास आया और अगले ही पल घुटनों के बल बैठकर दोनों हाथ फैलाकर बोला, वेलकम गिलहरी। आराध्या के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। वो अभिमान को देखकर बोली, ज्यादा नौटंकी नहीं, उठ जाओ। अभिमान उठ गया। फिर उसने अनिरुद्ध को देखकर कहा, प्लीज यार, आज एक दिन के लिए सब कुछ भूल जाते हैं ना, प्लीज। अनिरुद्ध ने कुछ नहीं कहा और शिवांगी को लेकर अंदर चला गया। वहीं अभिमान ने पहले आराध्या को कसकर गले लगाया और फिर उसके गाल पर, माथे पर, दूसरे गाल पर किस करके बोला, तुम्हें नहीं पता मैं कितना खुश हूँ, बहुत खुश। मैं सिर्फ एक घंटा पार्टी में रहता और फिर चला जाता, लेकिन तुम आ गई ना, मेरी रात बन गई। आराध्या ने अभिमान के सीने पर हल्का सा हाथ रखकर उसे धक्का देते हुए कहा, अच्छा ठीक है, ज्यादा एक्टिंग मत करो, तुम पर ये आशिकों वाले डायलॉग सूट नहीं करते, अभिमान हो, अभिमान बनकर ही रहो। अभिमान बोला, तुम मुझे अभिमान बनकर कहाँ रहने दोगी, तुमने और तुम्हारे भाई ने तो मुझे कुत्ता बना दिया। आराध्या हंसते हुए बोली, ऐसा कुछ नहीं है, गलती की है तुमने तो अब उसकी सजा भी झेलो। अभिमान बोला, अच्छा ठीक है, प्लीज ऐसी बातें मत करो, चलो अंदर चलते हैं। अभिमान आराध्या को लेकर अंदर आ गया। वहीं कृष गरिमा से मीरा का परिचय कराते हुए बोला, गरिमा ये मेरी बीवी मीरा, मीरा ये गरिमा। दोनों ने एक दूसरे को हल्की सी गर्दन हिलाकर वेलकम किया। गरिमा को उस पार्टी में अच्छा तो बहुत लग रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी सी घबराहट भी हो रही थी, क्योंकि वो बहुत दिनों बाद ऐसी किसी पार्टी में आई थी। वहीं युग ने गरिमा का हाथ पकड़कर कहा, डोंट वरी, पहली बार मिल रही हो ना तो थोड़ा अजीब लग रहा है, दो तीन बार मिल लोगी तो सब तुम्हें फैमिली मेंबर ही नजर आएंगे, अच्छी है ना मेरी फैमिली। गरिमा ने हाँ में गर्दन हिलाकर कहा, हाँ बहुत अच्छी है। तभी देव बोला, चलो सरगम केक कट कर लो, बेचारे सुबह से भूखे हैं, इन्हें थोड़ा थोड़ा केक दे दो, देखो कैसी शक्ल हो गई है इनकी भूख के मारे। सरगम ने हंसते हुए देव की बाजू पर एक मारा और बोली, कैसी बातें करते हो, भाई हैं आपके। देव बोला, हाँ लेकिन है सारे छोटे, इसलिए मैं किसी को कुछ भी बोल सकता हूँ, चलो आओ केक कट करते हैं। सरगम देव के पास गई। देव ने सरगम को आगे खड़ा किया और खुद पीछे खड़ा हुआ। फिर दोनों ने मिलकर सरगम के बर्थडे वाला केक काटा। केक कट करने के बाद सरगम ने देव को केक खिलाया और देव ने सरगम को, और फिर देव ने वेटर को देखकर कहा, चल भाई यहाँ जितने भी भिखारी आए हैं सबको बांट दे। तभी सरगम ने देव के कॉलर को ठीक करते हुए कहा, मम्मी पापा को क्यों नहीं बुला। देव बोला, किसके मम्मी पापा को, मेरे या तुम्हारे। सरगम बोली, सबके। ये सुनते ही कृष्ण ने कहा, अरे यार प्लीज सरगम ये बातें मत कहो, मम्मी पापा आ जाते तो हम लोग पार्टी नहीं कर पाते, अब हम पार्टी करेंगे, मस्ती करेंगे, एंजॉय करेंगे, एक एक बियर पियेंगे, सीनियर के सामने पार्टी करने में मजा थोड़ी आता है। अभिमान वैसे तो पार्टी एंजॉय कर रहा था, लेकिन बार बार सिद्धि की तरफ देख रहा था। अभिमान आराध्या के साथ डांस तो कर रहा था, लेकिन उसकी नजर बार बार सिद्धि की तरफ जा रही थी। तभी आराध्या ने सिद्धि की ओर देखकर कहा, कोई और पसंद आ गई। अभिमान ने हल्का सा मुस्कुराकर सिद्धि को देखा और बोला, गिलहरी अपनी ज्ञानेंद्रियों को खोलकर चला करो, देखती नहीं सार्थक सिद्धि के आसपास मंडराता रहता है। ये सुनकर आराध्या ने भी सिद्धि की तरफ देखा तो सच में सार्थक सिद्धि के पास ही खड़ा था, उसे डांस करने के लिए कन्विंस कर रहा था और सिद्धि हर बार मना कर रही थी। आराध्या फिर अभिमान को देखकर बोली, तो फिर उस लड़की को क्यों देख रहे हो। अभिमान ने कहा, आराध्या पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है मैंने इस लड़की को कहीं देखा है, मुझे याद नहीं आ रहा पर मैंने कहीं तो देखा है इस लड़की को, कहाँ देखा है वही याद करने की कोशिश कर रहा हूँ। वहीं सिद्धि ने धीरे से वामिका के कान में कहा, वामिका ये तो अभिमान रघुवंशी है। वामिका ने हैरानी से सिद्धि को देखा और बोली, तू श्योर है। सिद्धि ने हाँ में गर्दन हिलाते हुए कहा, हाँ वामिका सच कह रही हूँ, भाई ने एक दिन अपने फोन में इन्हीं की फोटो दिखाई थी। वामिका बोली, तो क्या हमें उनसे बात करनी चाहिए। सिद्धि ने ना में गर्दन हिलाते हुए कहा, नहीं क्यों। वामिका बोली। सिद्धि बोली, अगर उन्होंने पहचानने से मना कर दिया तो रहने देते हैं, वैसे भी हमारे बुरे वक्त में उन्होंने हमारा साथ नहीं दिया, साहब भी हमारा सहारा बने थे, उन्होंने तो पलटकर हमारी तरफ देखा भी नहीं। कहते हुए सिद्धि की आंखों में पानी आ गया था, शायद एक बार फिर उसे अपने भाई की याद आ गई थी। वामिका ने सिद्धि के आंसू पोंछे और बोली, ऐसे नहीं रोते, जो बीत गया सो बीत गया, अब हमें अपनी आने वाली जिंदगी के बारे में सोचना चाहिए। मैंने भी डिसाइड कर लिया कि मैं भी वेदांत साहब की कंपनी में जॉब कर लूंगी और फिर जल्दी से अपना एक छोटा सा फ्लैट खरीदेंगे, और दोनों बहनें वहां रहेंगी। सिद्धि ने हाँ में गर्दन हिलाई। वहीं अभिमान का पूरा ध्यान भामिका और सिद्धि की तरफ ही था। तभी आराध्या बोली, मुझे प्यास लगी है। अभिमान आराध्या को लेकर बार काउंटर की तरफ आया और उसने एक गिलास पानी उठाकर आराध्या की तरफ बढ़ाया। आराध्या ने गिलास पकड़कर कहा, मुझे थोड़ी देर बैठना है। अभिमान आराध्या को लेकर सोफे के पास आ गया और उसे आराम से बिठाता हुआ बोला, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? आराध्या ने नामे गर्दन हिलाते हुए कहा, नहीं, लेकिन ज्यादा खड़े होने से, ज्यादा चलने से ना बहुत ज्यादा थकावट होती है, इसीलिए बैठ गई। अभिमान ने बहुत प्यार से आराध्या के गाल पर हाथ लगाकर कहा, कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ। उसने फिर से सिद्धि की तरफ देखा और तभी उसके पास वेदांत आकर बैठ गया। उसने अभिमान से कहा, सिद्धि को नजर लगाएगा? ये सुनकर अभिमान ने वेदांत की तरफ देखा और बोला, वेदांत, ये लड़की कौन है? वेदांत बोला, कार्तिक की बहन है ये। ये सुनकर अभिमान की आंखें हैरानी से फैल गई। वो बोला, तू सच कह रहा है, ये कार्तिक की बहन है? वेदांत ने हामे गर्दन हिलाई और बोला, सच कह रहा हूँ, ये कार्तिक की बहन है। इतना कहकर उसने अपना फोन निकाला और कुछ फोटोग्राफ अभिमान को दिखाए जिसमें कार्तिक सिद्धि और वामिका के साथ था। अब तो अभिमान और ज्यादा हैरान हो गया। वो बोला, वही मैं सोचूं, मैंने सिद्धि को कहां देखा है, ये कार्तिक की बहन है। इतना कहकर उसने सिद्धि की तरफ देखा तो अभिमान के ऐसे देखने से सिद्धि एकदम से घबरा गई। अभिमान ने उसे हाथ उठाकर इशारा करते हुए कहा, ए सिद्धि, यहाँ। अभिमान ने उसे इतने हक से बुलाया था कि सिद्धि को समझ ही नहीं आया कि वो क्या करे। अभिमान ने फिर वामिका को देखकर कहा, तुम कार्तिक की गर्लफ्रेंड हो ना? वामिका भी एकदम से घबरा गई। फिर उसने भी हल्की सी हाँ में गर्दन हिलाई। अभिमान बोला, दोनों यहाँ आओ। सिद्धि और वामिका एक दूसरे को देखने लगी, फिर धीमे कदमों से उनके पास आकर खड़ी हो गई। अगले ही पल अभिमान ने सिद्धि की कलाई पकड़ी और उसे अपने पास वाले सोफे पर बैठाता हुआ बोला, यहाँ बैठो। सिद्धि चुपचाप बैठ गई और वामिका अभी भी खड़ी थी। वेदांत ने भी वामिका की कलाई पकड़कर अपने पास बैठा लिया। अभिमान सिद्धि को देखकर बोला, जब कार्तिक की डेथ हो गई थी तब तुम मुझसे मिलने क्यों नहीं आए? ये सुनकर सिद्धि की आंखें भीग गई। फिर वो सुबकते हुए बोली, आई थी लेकिन वॉचमैन ने अंदर नहीं जाने दिया। ये सुनकर अभिमान को बहुत बुरा लगा। वो बोला, तो ऑफिस मिलने आ जाती? सिद्धि ने फिर धीरे से सुबकते हुए कहा, ऑफिस भी आई थी लेकिन वहां भी वॉचमैन ने कहा कि अभिमान रघुवंशी से मिलना इतना आसान नहीं है, तो इसीलिए। इससे आगे सिद्धि बोल ही नहीं पाई। उसके मुंह से आवाज ही नहीं निकल रही थी। उसका गला पूरी तरीके से भर चुका था। वामिका जल्दी से सिद्धि के पास आई और उसके चेहरे को अपने पेट से लगाकर शांत कराने की कोशिश करने लगी, लेकिन सिद्धि का रोना बढ़ गया। वामिका की आंखों में भी पानी आ गया था। उसने जैसे तैसे अपने आंसू कंट्रोल किए और सिद्धि को समझाते हुए बोली, सिद्धि बस शांत हो जा। अभिमान के चेहरे पर पछतावा साफ नजर आ रहा था। उसने एक नजर वेदांत को देखा तो वेदांत बोला, इट्स ओके, अब ये दोनों ठीक है, हमारे साथ ही रहती हैं, अब तुझे इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना, मैं संभाल लूंगा। लेकिन फिर भी अभिमान ने सिद्धि के हाथ को पकड़कर कहा, आई एम सॉरी सिद्धि, आई एम रियली वेरी सॉरी, मुझे नहीं पता है तुमसे कैसे माफी मांगू, लेकिन जैसे तुम कार्तिक की बहन थी वैसे ही मेरी भी बहन हो, बस मैं भाई का फर्ज नहीं निभा पाया। मैं तुम्हें एक्सप्लेन नहीं कर सकता लेकिन मैं भी बहुत परेशान था पिछले दिनों, पता नहीं मुझ पर क्या कुछ बीती है, मेरी गलती है, मुझे सच्चाई का पता लगाना चाहिए था। फिलहाल तुम्हें एक्सप्लेन नहीं करूंगा लेकिन आई एम रियली वेरी सॉरी। सिद्धि ने अपने आंसू पोंछे और अभिमान की तरफ देखकर कहा, मैं आपसे शिकायत नहीं कर रही लेकिन कार्तिक भैया कहते थे कि जब भी किसी चीज की जरूरत हो तो अभिमान के पास जाना, और मैं आई भी थी पर निराशा ही हाथ लगी। अभिमान ने बिल्कुल शिवाय की तरह अपने कान पकड़े और रुवासी आवाज में कहा, आई एम सॉरी, आई एम रियली वेरी सॉरी, आज मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ, आज के बाद ऐसा नहीं होगा कि तुम मेरे पास आओ और मैं तुम्हारी मदद ना करूं। और तभी सार्थक वहां आया और अपने झूठे मूठे आंसू पोंछता हुआ बोला, मैं तो इमोशनल हो गया, मुझे तो रोना आ रहा है। फिर उसने सिद्धि वामिका को देखकर कहा, देखो तुम दोनों यहाँ आ गई तो अभिमान से भी मिल ली, वरना सारी जिंदगी अभिमान भाई को गलत समझती रहती। इतना कहकर उसने सिद्धि की कलाई पकड़ी और बोला, चलो ना डांस करते हैं, देखो भैया भाभी कितने अच्छे से डांस कर रहे हैं। इतना कहकर वो जबरदस्ती सिद्धि को अपने साथ ले गया। सिद्धि अब सार्थक को मना नहीं कर पाई और उसके साथ डांस करने लगी। वामिका कुछ देर तक वहीं खड़ी रही, फिर वो भी एक दूसरी तरफ चली गई। अभिमान ने वेदांत को देखा तो वेदांत बोला, मैं हूं ना, सब ठीक है। अभिमान ने कहा, उस कनिका को मैंने कार्तिक की बहन समझ लिया और पता नहीं कितने पैसे उस पर खर्च कर दिए, और सिद्धि बस उम्मीद ही लगाती रह गई। वेदांत बोला, कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ। अभिमान ने कहा, सार्थक सिद्धि से प्यार करता है। वेदांत ने मुस्कुराकर सार्थक सिद्धि को देखा और फिर वामिका को देखकर बोला, एक सीक्रेट बताऊं, सार्थक सिद्धि का तो पता नहीं पर मैं वामिका से प्यार करता हूँ। अभिमान के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। फिर वो वेदांत को देखकर बोला, सच में बिल्कुल नानू पर गए हो। वेदांत खड़ा होकर बोला, मैं भी जाता हूँ अपनी वाली के साथ डांस करने, लेकिन मुझे पता है वो नहीं करेगी क्योंकि वो मुझे प्यार नहीं करती, पर मुझे अपने प्यार पर यकीन है, एक ना एक दिन जरूर करेगी जैसे आराध्या तुझे करती है। आराध्या ने वेदांत को देखा तो वेदांत ने आराध्या को आंख मारी और बोला, तुम्हारी शक्ल पर दिखता है, समझ आई बहुरानी। इतना कहकर वो वामिका के पास चला गया। उसने वामिका को डांस के लिए अप्रोच किया लेकिन वामिका ने मना कर दिया। वामिका के मना करने के बाद वेदांत बोला, ठीक है मत करो, मैं गाना ही चेंज करवा देता हूँ, वही लगवा देता हूँ, आ इत्थे आ। वामिका के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। वो बोली, साहब सच में डांस करने का मन नहीं है। वेदांत बोला, देखो मैं सार्थक जैसा नहीं हूँ कि जबरदस्ती तुम्हारा हाथ पकड़ूं और तुम्हें डांस फ्लोर पर ले जाऊं। मेरे लिए तुम्हारी मर्जी बहुत जरूरी है, लेकिन तुम ऐसे दुखी दुखी रहती हो ना तो मुझे अच्छा भी नहीं लगता। एक दिन के लिए, बस एक दिन के लिए अपने पास्ट को भूल नहीं सकती, एक दिन के लिए बस लम्हे को जी नहीं सकती, एक दिन के लिए अपने मन के घोड़े की लगाम छोड़ नहीं सकती, बस एक दिन के लिए। वामिका हैरानी से वेदांत को देख रही थी। उसे कभी कभी लगता था वेदांत के अंदर ज्ञान का सागर है। क्या वामिका समझेगी वेदांत के दिल की हालत?